Eu sunt Olix, DJ Ang vine și el în câteva minute și ne pregătim ușor-ușor de un weekend incendiar la Kiss FM. Începem mixul și începem cu Stromae sau Strome. All Our Own Dance, chiar acum se aude la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Fatigue du réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse. Alors on chante. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. makes me stronger. You make me stronger. You are the one that makes me better. Now and forever. Everywhere I go, around the world, everyone I see reminds me of you. Everywhere I go, I see your face. That's because I know you are the one. Iată că a ajuns și DJ Young. Hello, domnul Ovidiu, salutare! Hello, Mr. Olix, hello celor care ne ascultă. Iată-ne împreună în formula completă de fiecare weekend, adică back-to-back Olix and DJ Young împreună cu voi. DJ Young pregătește imediat un remix foarte tare, Sugar Daddy's, la voltaj, dacă aud eu bine. Dar până atunci avem deja primele 4 de Kiss-uri venite la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și datorită acestui fapt ascultăm Kiss non-stop, semnează Olivia. Și uite cum e vineri și ce repede a mai trecut o săptămână alături de Kiss. Sunteți foarte tari, iar despre voi, băieți, ce să zic, keep up us party over and over again. Titi din Galați, sper că am citit eu bine de acolo. Hello, hello, vreau și eu noua piesă Alexandrei Stan pentru toate prietenele mele cu mesajul: sper că nu amânăm ieșirea din seara asta. Mersi, fain, Cătălina din Cluj. Ziceam o super piesă, un super remix, voltaj, chiar acum vara trecută, Sugar Daddy, Sandy Mix. După care avem... v-am pregătit Andra cu Abelia, DJ Young Remix. Vara trecută, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss. Nu, la Fall Kiss. Strop de mare, părul tău, urme de buze pe umărul meu. Vara trecută, tu îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. Thank you. FM, baby. Get crazy. Shake one time, your mama love. Și Antonia, Shake It Mama, varianta Kiss FM, desigur. Încă o super piesă vine în câteva clipe, dar până atunci să ne amintim ce facem în weekend. În acest weekend, mai exact în această seară, Oleg și Dan Fințescu vă dau întâlnire în club Dasocado din Târgoviște. Sâmbătă ne vedem la zilele orașului Sinaia, iar sâmbătă seara transmitem live din Hell in Society Club din Craiova. În vreme ce DJ Young împreună cu Aisa, mâine seară, sâmbătă la un super party în Iași, în Iguana Pub. Avem o super piesă chiar acum, The Sound of Missing You, un remix extraordinar la Kiss. I miss hearing your voice, all the words that you said to me. But now this empty space fills me up and takes over me. And I can't escape it. Crazy. Piesa a fost a Russian Girl, actualmente Alice Bang Bang, varianta DJ Young Remix. Avem pauză scurtă de făcut, nu înainte să vă aducem aminte de podcastul Kiss Kiss in a Mix, www.kissfm.ro/kkm. Acolo puteți să intrați și să ascultați emisiunile noastre și desigur să le și downloadați, să le luați cu voi în weekend, la pachet. Câteva clipe revenim, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, este weekend, mai avem încă 10 minute aproximativ înainte de ora 8. Olix și DJ Young împreună cu voi, Pedro Casanova chiar acum, împreună cu Andreea, Selfish Love. 0722 206020, 20, numărul nostru de SMS-uri este plin deja. It's the weekend, are we ready to party? Kiss Kiss Remix, the start of the distracție, țineți-o tot așa băieți, zice Mădălina din Pitești. Încă unde de Kiss, dacă cineva spune că radioul Kiss nu creează dependență, pot să-i dovedesc contrariul. Mă trezesc, muncesc, călătoresc, mănânc și dorm cu el. Sunteți cei mai buni, Radu Târgu Jiu. Mulțumim foarte mult, Radu. Sunt Kiki și aș dori Papa Americano pentru toți vecinii mei cu mesajul. V-ați săturat să auziți asta la maxim? Ia mai luați-o încă o dată. Super tare. Vreau și eu un dedichis pentru verișoara mea cu mesajul: dacă bani nu sunt, măcar dragoste să fie. Deci ai grijă de Florin, semnează Lydia. Avem imediat Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, remixul pe care știți cu siguranță la Kiss Kiss in a Mix. După care DJ Young, ia să vedem ce ne-a pregătit. O piesă mai veche, dar foarte cunoscută deja de voi, Far Place I Have the World, varianta Kiss FM version. Numai hituri mixate, numai dedichisuri la 0722 20 60 20, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

de mai Kiss Kiss in the mix. Tine cea mâncare. Kiss Kiss in the mix. Girl, I never say goodbye. Love in Brazil la Kiss Kiss in Mix, înaintele Camarera și Mike Diamonds cu Thailanda, o piesă lansată astă vară la Summer Kiss. Hai să mai luăm câteva de kiss-uri la 0722 20 60 20. Pentru clasa 10-a B a liceului Octavian Goga din Miercurea Ciuc, ce bine că a început din nou școala, desigur bine l-au pus în ghilimele, semnează Andrei. Super! De la Andreea pentru soțul ei, Marian, cu mesajul Te iubesc, puiuț. Și hai încă unul pentru moment, sunt Alexandru și aș dori pentru iubita mea Tania, Lady Gaga Alejandro cu mesajul I am your Alejandro. Sau mă rog, Roberto, Fernando sau cine vrei. Alexandra. Bun, avem exact cum zicea DJ Young mai devreme, Nica Merera, Mike Diamonds, Thailand, o piesă pornită de pe plaja Kiss FM din Costinești de astă vară. Și pentru că astăzi este vineri și vineri amixăm împreună back to back, vin cu o revanșă, o piesă mai veche de la DJ Project, nu vă spun încă numele ei, sper să fie surpriză pentru fanii DJ Project, după care o link. După care văd aici în mapă subliniată deja de mine Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamonds alongside Nica Marella on the place. I got this love around. DJ și Frisco, Lovely Smile. Spuneam că pe lângă Kiss Cash avem foarte, foarte multe concursuri de dimineață până seara pe Kiss FM. Dezbrăcatul îi premiază în fiecare dimineață pe cei care își fac casă. Ascultați cronica, aflați în ce oraș și în ce loc este Dezbrăcatul, iar primul care ajunge la el primește materiale pentru a-și construi mai bine casa. Găsiți detalii pe kissfm.ro, desigur, și tot acolo găsiți poze și filmulețe cum i-a pus dezbrăcatul pe oameni la lucru, să-și care sacii de ciment, de ciorpi pe acolo. Ovidiu, azi ai nevoie de ceva? Nu știu, o ușă, o... Da, o poartă cu închidere automat. Normal, nu, pe cum? Bun, hai să vă spunem scurt de tot și unde vă întâlniți cu noi în acest weekend. Ovidiu, DJ Young împreună cu Aisa, de fapt, sâmbătă. Mâine seară în Iași, în Iguana Pub, la un super party, DJ Young și Aisa, iar partidul... Partidul, adică Olic și Dan Fințescu, vă dau întâlnire în această seară în Club Dasocado din Târgoviște, iar mâine suntem în Helin Society Club din Craiova. is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hands tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just raise your hands tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Kiss Kiss in the Mix. Am avut Deep Central, Music Makes Me Free, o piesă nouă-nouță cu un videoclip nouă-nouță, îl găsiți pe, inclusiv pe site-ul Kiss FM în secțiunea videoclipuri, și tot pe site-ul Kiss FM găsiți interviul cu băieții de la Deep Central, luat de colegul nostru Marian Boba, aseară la emisiunea Kiss in the Night. Gata, pauză foarte scurtă, revenim în câteva clipe cu încă un sfert de oră din această oră, sfert de oră mixat, desigur, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Kiss Kiss in the Mix, ne-am întors la mix și avem încă niște dedicații primite de la voi, nu foarte multe, câteva acolo. Hei băieți, vreau și eu noua piesă de Alexandra Stan, Mr. Saxobit, pentru prietena mea Andreea, cu mesajul mai lasă-ți misterul în pace și mai ești cu noi în oraș. Hello, sunt Todor din Ploiești, aș vrea să spun că vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari, România vă iubește! Bună, Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu Rihanna, Love the Way You Lie, pentru iubitul meu Andrei, cu mesajul hai cu ciocolata aia odată ca să întreacă supărarea de tot. Fetele azi, foarte tare. Bun, chiar acum Elena, Disco Romancing, imediat vine Rihanna și... Și încheiem cu un BPM mai jos, Travis McCoy, Billionaire, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

thing while you're playing with your. Chestii mix, ultima de astăzi, Olix și DJ Young împreună cu voi. Astăzi mixăm back to back. Foarte multe premii, foarte multe emisiuni, dar și emisiuni noi la Kiss FM. Da, de vreo 3 săptămâni avem un nou morning show în weekend. Și mâine, dar și poimine de la 7 și până la 11 dimineața vă întâlniți cu Angel și cu Johnny la weekend morning show. Și de asemenea tot în weekend, de câteva zile încoace, Kiss by Kiss de weekend cu Ana Moga. Nu uitați și de topurile Kiss FM mâine, adică sâmbătă de la ora 11, Fresh Top 40 cu Șerban Huidu. Iată la aceeași oră, dar duminică vine Andreea Berghia cu Romanian Top 100 la Kiss FM. Super emisiuni, super piese, super mixuri și desigur Kiss Kiss in a Mix ca în fiecare seară de luni până vineri. Avem chiar acum Sherry Cole Parachute imediat. Oho, DJ Young ne-a pregătit Adrian Eftimie și Aida, No Side Effect. O piesă mai veche, DJ Young Production, după care Alexander Bass și Liz vin cu Drums, varianta Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ready to party!

E weekend plin cu petreceri, plin cu nebunie. Partidul, unde se află? Olic, spune-ne. În această seară ne întâlnim în Club de Asăcoadă din Târgoviște. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire acolo. Mâine ne vedem la zilele orașului Sinaia. O să fim cu studioul Kiss FM, o să ne auziți și indirect pe Kiss. Iar seara, mâine seara, transmitem live din Hellenic Society Club din Craiova. Acolo ne întâlnim sâmbătă. Tot mâine DJ Young și Aisa la un super party, super concert în Iguana Pub din Iași. Avem chiar acum Sofia Right Here Right Now, un nou remix semnat DJ Young. După care o piesă mai veche, Surprise. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just a fly, you're designed. Hai să mai luăm câteva dedichisuri la Kiss Kiss in the Mix. Ascult Kiss pentru că sunt român și toată România ascultă Kiss FM. Ați fost și ați rămas number one. Bibi, Alba, Iulia, mulțumim mult! Încă unul salutare, băieți! Vreau să vă spun că sunteți cei mai tari și zilnic vă downloadez podcasturile pentru a vă putea asculta non-stop. You are the best, zice Cristi din Arad. Și încă unul sunt Doru și pentru a nu știu câte oară voi fi astăzi prezent în Dasocado pentru că iubesc partidul, Kiss e cel mai tare. O altă piesă mixată chiar acum, Sexy Girl de la Heaven and Grace. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, 'cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na-na-na. Mix Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Avem blogurile noastre, de fapt vă invităm pe voi să intrați pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro, unde avem foarte, foarte multe noutăți. La fel cum se întâmplă și pe site-ul kissfm.ro. Pe site-ul KissFM, da, acolo găsim, găsiți voi podcasturile Kiss Kiss Remix pe www.kissfm.ro/kkm. Iar pentru cei care ascultă KissFM pe internet, desigur pe kissfm.ro/live. Avem DJ Project chiar acum, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Can never Olix. Kiss Kiss Remix. Ne-am întors cu alte dedicații primite de la voi. Sunt Alexandra din Iași, și vreau să-l întreb pe Ovidiu dacă am auzit bine că va fi cu Aisa aici în weekend. Da, cu siguranță. Mâine seară Aisa și DJ Young vin în Remix chiar în Iași, în Iguana Pub. Bun, sunt Vicky și sunt cea mai mândră ascultătoare pentru că m-a ascultat și va asculta mereu primul radio din România, Kiss FM. Vă iubesc! De la Lidia pentru Gașca Mojito cu mesajul de seară, facem încălzirea înainte de pare la mine, iar pentru voi băieți, mulți pupici, mulțumim foarte mult! Avem Sonia și Deep Central, My Beautiful One! Remix, DJ Young și Olix vă pupă și vă doresc o seară excelentă, un weekend nemaipomenit. De la ora 23 vă întâlniți cu Almuci Constantin la o nouă ediție de Kiss FM Club Mix. Dar până atunci să aveți un super, super weekend, mega petreceri, mega distracție. Ne reauzim luni de la 7 seara, desigur, la Kiss Kiss in a Mix cu alte piese mixate și Daddy Kiss-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio number one în România. Vă mulțumim! Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți.